Συνεχίζουμε λοιπόν ταξίδι στη δεκαετία του 80. Ίσως πολλοί από εσάς το ξέρετε με την εκτέλεση της Νίνα Χάκεν. Αυτή όμως είναι η original της Λένα Λόβιτς. Λένα Λόβιτς, μια ιδιαίτερη παρουσία που είχε υπογράψει με την Στίβ, την ίδια εταιρεία από όπου ακούσαμε πάρα πολλούς σπουδαίους καλλιτέχνες εκεί στα τέλη της δεκαετίας του 70, αρχές του 80. Lucky Number. Και την ίδια εποχή περίπου το συγκρότημα Tubeway Army, δηλαδή ο Γκάρι Νιούμαν ήταν αρχηγός στο συγκρότημα αυτό, μετά εξελίχθηκε σε Γκάρι Νιούμαν. Our Friends Electric. I'm

Αυτά όλα τα κομμάτια είναι από μικρές ανεξάρτητες σπουδαίες βρετανικές εταιρείες που είχαν βγει η μία μετά την άλλη στα τέλη της δεκαετίας του 70 και αρχές του 80, δημιουργώντας μια ολόκληρη σκηνή, πράγμα που λείπει πια από τη μουσική, και γι' αυτό έχουμε φτάσει στο σημείο που έχουμε φτάσει τα τελευταία χρόνια με τρεις μεγάλες εταιρείες να έχουν καταπιεί όλες τις μικρότερες. Και όπως έλεγα λίγο πριν έρθω εδώ, είχαμε μια καλή συζήτηση με τον Θοδωρή τον Βαβακάρη. Στέλνω τα χαιρετίσματά μου και στον Θοδωρή και στον Τάκη τον Γιαννούτσο που κάνουν κάθε πρωί εκπομπή στο RED. Ο Θοδωρής ήταν ένας από τους λίγους που εκείνη την εποχή, αφού μιλήσαμε για όλα αυτά έτσι, καμιά φορά βρίσκουμε εκείνους οι οποίοι ξέρουν τις ιστορίες για να μιλάμε με κάποιους οι οποίοι ξέρουν τι γίνεται στη μουσική. Μιλήσαμε για όλα αυτά, του θύμισα ότι ήταν, και το ήξερε βέβαια και αυτός, και μου θύμισε και εκείνος ένα άλλο συγκρότημα που θα παίξω αύριο, τους Dalis Car, που τους είχα παίξει για πρώτη φορά και είχε μείνει άφωνος τότε, ότι ήταν ένας από τους λίγους τότε που σε μια εκδήλωση που είχα κάνει στην Πάτρα μου μίλησε για αυτόν τον τύπο που δεν είναι άλλος που θα ακούσουμε τώρα, τον Fat Gadget, ένας avant-garde της ηλεκτρονικής μουσικής, από τους πρωτοπόρους του New Wave και του Industrial. Ακούμε Fat Gadget και άλλο ένα κομμάτι μετά που είναι και επίκαιρο λόγω του τίτλου. Fat Gadget και Saturday Night Special πρώτα. Like TV politicians playing cowboys and Indians on the sand, sleeps with his horse, keeps his brain in his hat with his trigger happy patter. He'll rat a rat rat rat rat rat. Fat Gadget. Δεν ξέρω πόσοι από εσάς γνωρίζετε αυτόν τον τύπο, τον οποίο τον ακούσουμε και μετά τις ειδήσεις, γιατί έχει ένα επίκαιρο τραγούδι για τον τίτλο του. Άλλη μία φορά σήμερα από τη θρυλική Factory. Τρίτη φορά που παίζουμε τραγούδι τους στη δεκαετία του 80. Joy Division, 1980, Άνοιξη, Atmosphere. Είναι 7:30. Βήμα FM 99,5. Χαίρετε κυρίες και κύριοι, τίτλοι ειδήσεων στο μικρόφωνο, η Σάσα πάλι. Δεν φαίνεται να καλύπτει τις απαιτήσεις των δανειστών το προσχέδιο συμφωνίας που έστειλε η Αθήνα. Δεν είναι θεωρητικά δυνατή η συμφωνία Αθήνας δανειστών εντός της εβδομάδας, δήλωσε ο επικεφαλής του Eurogroup. Έχουμε καταθέσει σχέδιο με ρεαλιστικές προτάσεις. Πλέον η απόφαση ανήκει στην πολιτική ηγεσία της Ευρώπης, η δήλωση του Έλληνα Πρωθυπουργού. Βόλα στην κυβέρνηση από την αντιπολίτευση. Ομολογούν πλέον ότι η υπερήφανη διαπραγμάτευση κατέληξε σε τελεσίγραφο σχολίασαν από τη Νέα Δημοκρατία.

η Κατίνα Παξινού σε δεύτερο γυναικείο ρόλο. Αν δεν κάνω λάθος, ήταν το πρώτο Όσκαρ που είχαμε πάρει. Υπάρχει βέβαια και το τραγούδι των Metallica, For Whom the Bell Tolls. Εμείς όμως σήμερα παίζουμε ένα τραγούδι που δεν το ξέρουν παρά μόνο οι οπαδοί του Fat Gadget. Για ποιον χτυπά η καμπάνα. And go to bed. Λοιπόν, ήταν ο Fat Gadget και έτσι όπως τον ξέραμε τότε, γιατί είχε κι άλλο όνομα ο τύπος, το κομμάτι «Για ποιον χτυπά η καμπάνα». Ευχαριστούμε για τα μηνύματα που ήρθαν με τις ερωτήσεις που βάλαμε στο πρώτο μέρος και τις σκέψεις που έχετε για την συναυλία των Black Keys που τις μοιραστήκατε μαζί μας. Και να πω ότι πράγματι, σιγανό παπαδιά, το Game of Thrones, το επεισόδιο αυτό που προβλήθηκε προχθές, νομίζω ότι είναι ένα από τα κορυφαία του νέου κύκλου που βλέπουμε και που τελειώνει. Να μην πω περισσότερο, γιατί πολλοί από εσάς ίσως δεν το έχετε δει. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Γιατί στολίζεστε? Με τέτοιες προσφορές περιμένουμε κόσμο. Βρείτε έως την Τετάρτη στο Βερόπουλο. Σκύπι γρά, μεγάλες συσκευασίες με 7,99. Γραβιέρα τρικάλων με 5,99 το κιλό. Λευκό τυρί με 3,69 το κιλό. Μπράβο κλασικός 485 γραμμάρια με 3,49. Και βόια σπάλα ή ελιά χωρίς κόκαλο με 5,89 το κιλό. Η ζωή θέλει κέφι. Η ζωή θέλει Βερόπουλο. Είναι ωραίο να κερδίζεις με κάθε επιλογή σου. Δικό σου κέρδος, δικό σου λογαριασμός. Τον δικό σας προθεσμιακό λογαριασμό στη Eurobank τον δημιουργείτε όπως εσείς θέλετε και επιλέγετε πώς θα κερδίζετε. Θέλετε να κερδίζετε έως και 200 έξτρα ευρώ μέσω του προγράμματος επιστροφή ή προτιμάτε δωρεάν το πρόγραμμα Ζωή και Υγεία για έναν ολόκληρο χρόνο. Δική σας επιλογή, δικό σας προθεσμιακός. Ενημερωθείτε για τους όρους των προθεσμιακών και τις προϋποθέσεις των παροχών στα καταστήματα Eurobank και δικτύου νέο ταχυδρομικό ταμιευτήριο. Eurobank. Προχωράμε. Υπεύθυνα δίπλα σας. Στη Διδότου 6 είναι ο κήπος της Γαλλικής Σχολής Αθηνών, κρυμμένος στις παρυφές μεταξύ Κολονακίου και Εξαρχείων. Ο Οργανισμός Νέων ανοίγει τους κήπους της σχολής στο ευρύ κοινό με την έκθεση σύγχρονης τέχνης «Τεράπολης». Έργα για δημόσιο χώρο, έργα για τη μεταμόρφωση της ελληνικής κοινωνίας, έργα για τα πλάσματα της μυθολογίας. Σε συνεργασία με την Whitechapel Gallery του Λονδίνου. Από 26 Μαΐου έως 26 Ιουλίου. Για πληροφορίες επισκεφτείτε μας στο neon.org.gr. Βήμα FM 99,5. Άνοιξε το βήμα σου. Κοίταξε, Κώστα, μπορώ να σε κάνω να κλείσει το στόμα σου. Αυλάκι πορτοράφτη. Αυτή την ώρα. Το ξέρω έτσι είναι εκεί. Εγώ εκεί κάνω μπάνιο. Άμα πας 8-9 η ώρα είναι θαύμα. 8 η ώρα να πάω για μπάνιο, Χριστιανέ μου. Η ωραιότερη θάλασσα. Δεν ξέρεις τι χάνεται. Τι λες τώρα, 8 η ώρα. Ναι, αλλά χάνεις τον ύπνο σου. Άμα έχεις ξυπνήσει, γιατί χάνεις τον ύπνο. Για να πας 8 η ώρα για μπάνιο, θα πρέπει να σηκωθείς στις 6. Όχι, γιατί εσύ τι κάνεις πριν το μπάνιο, με περμανάντ. Βήμα FM 99,5. Εδώ δεν ξέρεις ποτέ τι θα ακούσεις. Λοιπόν, αλλάζουμε ύφος τώρα, μπαίνουμε πάντα στην ίδια εποχή, γιατί ο μουσικός Marshall Grinshaw έκανε επιτυχία, παρόλο που γεννήθηκε στο Detroit του Michigan, έκανε επιτυχία την ίδια εποχή, επηρεασμένος από όλο αυτό το νέο κύμα, το βρετανικό που είχε βγει. Αυτός ο τύπος είχε παίξει τον John Lennon στο θέατρο, στο musical Beatlemania. Είναι κάτι γράφουν μεταξύ Bert Bacharach και Buddy Holly. Είναι ένα σπουδαίο τραγούδι αυτό που θα ακούσουμε, που λέγεται Someday, Someway, που θυμίζει αυτή τη σχολή της, του Elvis Costello, του Nick Lowe και όλους αυτούς. Και βέβαια όλοι αυτοί, Buddy Holly. ευχαριστούμε για τα μηνύματα που στέλνετε και τις διάφορες επισημάνσεις που κάνετε, γιατί παίζουν ρόλο και μας δίνουν την αφορμή να παίζουμε και άλλα ανάλογα κομμάτια. Αυτός είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση, θα τα πω πολύ γρήγορα να ακούσετε τους στίχους. Καταπληκτικός Jim Carroll, ποιητής, συγγραφέας, πανκ μουσικός. Τον υποδίθηκε στην ταινία Basketball Diaries ο Leonardo DiCaprio. Δείτε λοιπόν την ταινία για να καταλάβετε ποιος είναι ο Jim Carroll. Και ακούτε τι λέει στο καταπληκτικό κομμάτι του People Who Died. From a hotel room, Bobby hung himself from a cell in the tombs. Trudy jumped in front of a subway train. Eddie got slit in the jugular vein. And Eddie, I miss you more than all the others. And I salute you, brother. Tony thought that his rage was just some goof, but Herbie sure gave Tony some vision proof. And Herbie said, Tony, can you fly? But Tony couldn't fly. Tony died. Busted on a narco rap. He beat the rap by ratting on some bikers. He said, hey, I know it's dangerous, but it sure beats Rikers. But the next day he got offed by the very same biker. Old, fell from the roof on East 29. Kathy was 11 when she pulled the plug on 26 reds in a bottle of wine. Bobby.